Frederik, din tid er kommet, og som i en amerikansk film skal du se dit liv passere revy. Ja. Hvad ser du? Jamen, helt klart det, som jeg vil kunne huske, hvis det var min tid, så ville det være, da jeg havde været på en livsrejse, eller hvad man nu skal kalde det, sådan once in a lifetime rejse til Australien. Og da jeg så havde været væk i halvanden måneds tid, så fik jeg også lov til at komme hjem igen. Og der kan jeg helt klart huske den dag, hvor efter jeg var kommet hjem og var landet og var faldet på plads igen, så mødtes jeg med mine venner til en sådan hyggedag. Det var i slutningen af sommeren. Og der kan jeg tydeligt huske, hvordan at jeg mødtes med dem, og de ligesom fik øje på mig hen over Fælledparken. Altså det har helt klart været en tradition i min vennekreds, at skulle hoppe over i Fælledparken og bare sidde der og hygge. Og det kan være alt fra at spille fodbold til at sidde og drikke nogle øl og bare nyde vejret, eller hvis vejret ikke er der, så lad være med det. Men det var helt klart det, der ligesom var min intention med at ses med mine venner igen. Fordi at der er så kulturelt anderledes i Australien, og jeg havde været alene væk, så at kunne få lov til at komme hjem igen og se mine venner var noget, jeg havde glædet mig ekstremt meget til, selvom at det havde været en fantastisk rejse. Og hvis du lige skal sætte dig tilbage i de her jetlaggede sko, du rammer Fælledparken. Ja. Hvordan er vejret? Har du taget det gode vejr med hjem til Danmark? Jeg må være ærlig at sige, at jeg har taget det gode vejr med hjem igen. Og altså, det var en solrig dag. Der var kun lige et par skyer på himlen. Jeg kom så fra en ualmindelig varme nede i Australien, men alligevel så synes jeg, at det var hedt. Og jeg kan huske det så tydeligt, at jeg havde fået lov til lige at komme hjem og lige fået soigneret mig selv med at kunne få ret skægget osv. Og jeg kan huske, at der var en kølig brise, som ligesom gav mig lov til at vende hjem igen. At man kunne mærke, at nu var det dansk vejr. At det var varmt, men der var stadig køligt på en eller anden fin måde. Og så kan jeg så se hen over Fælledparken, at mine venner sidder i en rundkreds. Og jeg havde snakket lidt med dem på forhånd om, at vi ville mødes. Og så kan jeg så tydeligt huske det øjeblik, hvor jeg ligesom får øjenkontakt med en af mine gode venner. Hvordan ser de ud? Jamen altså, de var jo selvfølgelig glade, og de sad og smilte og så videre. Men det øjeblik, og grunden til, at jeg tror, jeg vil kunne huske det til den dag, jeg dør, at den måde, at sådan øjnene på en eller anden måde bare lyste den der lille bitte smule ekstra op, og de bare for op alle sammen, og kom løbende, og gav mig krammer, og ej, hvor er det godt at se dig igen, og nej, hvor har vi savnet dig. Det er helt klart det, jeg vil komme til at huske. En følelse af enorm glæde selvfølgelig, fordi der er en venskabsglæde, man kun kan få med gode venner og godt selskab. Men det var også en slags... Det var en mærkelig fornemmelse, fordi at turen i sig selv havde været så fantastisk en oplevelse for mig, hvor jeg fik lov til at opdage meget af mig selv, og en tur, som jeg helt klart vil mene, er turen, hvor jeg fik lov til at kunne lide mit eget selskab, at kunne finde ud af at være alene. Så det der med at komme hjem til hverdagen i gåseøjne med sine gode venner, det var sådan lidt en varm følelse af at være tilbage. Det var en varm følelse af at være hjemme. Og det er det, du håber at føle i de sidste øjeblikker også? Helt bestemt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Frederik, du er 23 år gammel. Du bor på Nørrebro alene. Vi sidder her i din sofa i dag. Til hverdag der har du et deltidsjob, både som recruiter for et headhunterfirma, og så starter du lige om lidt på din kandidatuddannelse på Københavns Universitet i fysik. Noget jeg jo som en ren humaniorapige er meget betaget af, men selvfølgelig også skræmmer mig helt vildt meget. Nu er du 23 år gammel, du skal til at tage en kandidat. Måske har der ikke været meget tid til sabbatår, men det kan være, at du kan uddybe en lille bitte smule og give os en tidslinje over dit liv. Helt klart. Det hele startede, da jeg blev født på Østerbro. Der er jeg født og opvokset. Så startede jeg selvfølgelig i skole. Startede på en skole lige ved siden af mig. I grundskole. Og så omkring, ja, lad os sige, ja, i hvert fald fra 0. til 5. klasse, der jeg plejede at være sådan meget introvert, det er jeg stadig, men plejede at være en meget, skal vi sige, socialt akavet lille knægt, som blev mobbet meget dag ud og dag ind. Og derefter så i omkring 5. klasse fandt mine forældre så ud af, hvor meget jeg blev mobbet, og så sagde de, det på tide, at du skifter. Og det endte så med, at jeg skiftede til Niels Stensens Gymnasium, folkeskolen, eller grundskolen Niels Stensens Gymnasium, som nogle af de andre gæster også har gået på. Mm. Og der gik jeg så fra 6. til 9. og havde et fantastisk livsskifte der, en livsændring, jeg ikke ville kunne beskrive, udover fantastisk. Og derefter så startede jeg på Gammel Hellerup Gymnasium, og havde en ambivalent tid, men stadig en god tid i sidste ende. Så blev jeg færdig med gymnasiet, fik min studentereksamen, og valgte, at jeg ville have et sabbatår, hvor jeg arbejdede. Og efter jeg havde fået arbejdet og tjent en masse penge sammen, fik jeg så lov til at tage halvanden måned til Australien. Hvem skulle du have lov til det af? Jamen, at have lov til af mig selv, fordi det var så svært for mig at skulle ligesom tage den beslutning, at skulle være alene på den anden side af kloden i halvanden måned. Så det fik jeg lov til af mig selv, og vendte så hjem igen med det klare mål, at jeg ville starte på en videregående uddannelse inden for fysik. Og jeg havde skaffet mig fine nok karakterer til at kunne komme ind på Københavns Universitet, som tilbød den her fysikuddannelse, jeg gerne ville have. Og den tog jeg så i de sidste 3 år, blev færdig med min bachelor her lige inden sommeren begyndte, og nu venter jeg så på, at sommeren bliver færdig, til at jeg så skal starte på kandidaten. Der er ikke nogen pause imellem bachelor og kandidat? Nej, det har jeg ikke brug for. Jeg er fast determined på, at jeg gerne vil køre det her ud. 100%. Ja, så hvorfor vente? Ja, lige præcis. Nu har du jo udfoldet din tidslinje over dit liv en lille bitte smule, og jeg kan høre, at der har været forskellige, hvad kan man sige, point of no returns på en eller anden måde. Men lad os dykke en lille bitte smule mere ned i nogle af dem i hvert fald, for jeg skal jo skrive din nekrolog i dag, Frederik. Hvad skal der stå i den? Det hjælper du mig jo med at finde ud af. Det håber jeg kan. Hvad et øjeblik, hvis du skal vælge et af de her, jeg kan høre, der har været et par stykker, der blev definerende for dig i dit liv? Et øjeblik vil helt klart være, da jeg skiftede til Niels Stensens Gymnasium. Skiftede skole der i 6. klasse. Det var altså nok point of no return, som du selv kalder det, for mit liv. Fordi at det var så stor en karakterændring for mig i sidste ende. At skulle gå fra et sted, hvor jeg var i et unaturligt og skadeligt miljø, til at komme hen i et barmhjertigt og meget åbent miljø, som jeg kunne trives i. Kan du huske første gang, du ligesom træder ind i denne her nye skole, eller i hvert fald første gang, du ligesom kan mærke, hov, det her er jeg ikke vant til. Det her er faktisk noget nyt. Det kan jeg sagtens huske. Det foregik sådan, at da jeg kom ind, ja, det var en forholdsvis varm dag, at jeg kom ind, og det var sådan en introdag, det var ikke specielt den dag, vi startede, men vi får ligesom lov til at komme ind på matriklen. Og hvad føler du her? Altså ekstremt meget nervøsitet. Jeg, som sagt, var jeg jo en meget lidt akavet person, lille dreng der på det tidspunkt, så jeg havde ekstremt svært ved det her kæmpestore skifte i mit liv. Men jeg kan også huske, at der var en lille bid i mig, altså helt inderst inde, som faktisk også var lidt glad for at kunne få lov til at opleve det her nye noget, som var lidt spændt på, jamen, hvad vil de her døre nu kunne åbne op for mig? Og det, jeg kan huske som sådan meget, meget specifikt og meget klart for mig, det er, når jeg ligesom træder ind for hoveddørene på skolen, og jeg synes, det virker som, jamen, altså, det er sådan en meget stor og gammel bygning. Det er jo en katolsk privatskole. Og jeg kan huske specifikt, at da jeg træder ind for dørene første gang, at jeg næsten synes, det ligner sådan lidt en Harry Potter-bygning, altså hvad hedder det, Hogwarts, altså på en eller anden måde med lange gange og sådan lidt unormale tage på en eller anden måde. Jeg kan ikke helt beskrive, hvad det var, der fik mig til at sige det, men det er nok de lange gange med gamle bygninger, der fik mig til at tænke det. Og det hjalp måske også lidt til den der følelse af, at det var sådan lidt et magisk sted, både på en meget bogstaveligt talt måde, men også sådan lidt filosofisk for mig indvendigt, ikke? Og så træder vi ligesom ned langs de her lange gange og de store trapper, som deler bygningerne op, og sætter mig ind i det klasselokale, der er meningen, at jeg skal være i med min klasse. Og fordi jeg var sådan lidt en introvert knægt, så hopper jeg ned på bagerste række og sætter mig helt i hjørnet af de her gamle, sådan lidt halvgule borde, der plejede at være tilbage, der som højst sandsynligt stadig er der. Og så kan jeg huske, efter at jeg havde sat mig ned der bagerst, at en, som også har været med i det her podcast før, Otto, træder ind ad døren, og jeg havde jo aldrig set ham før på det her tidspunkt. Hvad jeg ikke vidste på det tidspunkt var, så han ville blive en af mine rigtig, rigtig gode venner. Men der træder han så ind ad døren og virker som den her ekstremt seje, cool guy, som træder ind. Hvorfor ser han sej ud? Jamen, han virkede bare som en af de der personer, når de træder ind i et rum, så ejer de det. og immediately så kigger alle folk jo på ham og siger, okay, cool guy kommer ind, han kommer til at være den, der ligesom står for klassen. Og det ender så også til en vis grad, synes jeg i hvert fald, med at gøre. Men så træder han ind og ligesom sætter sig i de forskellige grupper, der nu er. Sådan lidt, der er den populære fodbolddrengeklub, og så er der måske dem, der godt kan lide at sidde og tegne, eller hvad nu skulle allerede på trods af det første dag. Ja, allerede på trods af det første dag. Og sidder sådan lidt og laver noget introsnak med hinanden. Men så kan jeg huske, at han sådan ligesom, mens han sidder der med nogle af de andre, han sådan lidt, han havde kun lige sat sig, ikke rigtig faldet i snak med nogle af dem endnu. Men så kigger han sådan lidt over på mig der på bagerste række, og så rejser han sig op og går sådan langsomt hen mod mig. Og så sætter han sig ligesom på bordet, lidt ligesom en lærervikar nok vil gøre for at spørge, hvordan ens lektier er gået. Sætter sig der og siger, hey, hvad hedder du? Og siger, jeg hedder Frederik. Og det kigger han sådan lidt mystificeret på mig og siger, det passer da ikke rigtigt. For nu af, så kalder jeg dig Freddy. Og siden den dag, så har alle gået rundt og kaldt mig Freddy. Og det har været nok en af de store ligesom omvæltninger i mit liv, som jeg vil huske på. Og på en eller anden måde også meget symbolsk og næsten bogstaveligt, ikke? Altså din genfødsel denne her dag. Du er ikke længere den Frederik, du var i den gamle klasse, din rolle dengang. Altså nu er du en ny mand, en ny dreng. Helt bestemt. Det er en god måde at sige det på, at det var en form for en genfødsel, hvor jeg gik fra at være Frederik til at være Freddy, som jeg så nu er i dag, ikke? Og hvem blev Freddy så i den her klasse? Jamen, Freddy endte så med at være den knægt, som alligevel fik en stor bunke venner på tværs af klasserne, som var glad for fysik og matematik, og som godt kunne lide at være sådan lidt mærkelig, men med en god ligesom bagtydning på det. Og det var også der, hvor jeg lærte Otto og mange af de andre at kende, altså mange af mine gode venner, som jeg snakker med den dag i dag, som ligesom fik mig opbygget fra, hvad jeg engang var til, hvad jeg er i dag, til at være en introvert, vil ikke sige særlig meget, til at kunne hoppe ud og tage til fester og sætte sig i Fælledparken og drikke nogle øl og dit, dut og dat. Altså det var noget, jeg aldrig ville have kunne fundet på før det øjeblik, selv hvis jeg var bare vokset. Så den dag blev du Freddy? Ja. Det er noget, du husker tydeligt, Frederik, men hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik af dine pårørende, den dag du ikke er her mere, hvis de skal lukke øjnene og huske en episode med dig, du må selv vælge den i dag. Hvad er det for en? Jamen, jeg vil sige, det er det spørgsmål, jeg har haft sværest ved at besvare, fordi jeg har ikke lyst til at vælge et konkret øjeblik. Og det ved jeg godt, det siger du, man skal. Men det er mest alt fordi, at hvis jeg gerne vil huskes for noget, så vil det være mit mindset. Det vil være, hvad det er for en, hvad skal man sige, det er hvad for en attitude, jeg havde til verden. Hvad det er for en attitude, både sådan lidt samspil med, hvordan folk oplærte mig, og hvordan jeg oplærte dem. Den der måde, at samtalen gik på, af hvordan man kunne sidde og grine og lave jokes, og så lige pludselig så ændrede samtalen sig til at være lidt mere seriøs og lidt mere voksen, eller hvordan at jeg kunne gå hen og være sikker på, at man var okay, eller lige skrive og høre, om de faktisk passede på sig selv. Det er det, jeg gerne vil huskes for. Så hvis du får lov til ikke at komme med en konkret situation, men med en egenskab, så prøv at konkretisere den egenskab. Jeg vil nok sige, at den egenskab var en form, jeg leder efter ordet, men jeg vil nok sige barmhjertighed. Altså en form for, måske empati er et bedre ord. Måden jeg i hvert fald selv ser mig som, og som jeg også har fået at vide af nogle af mine venner, at jeg har en måde, hvorpå jeg kan sætte mig abnormalt godt ind i folks situationer, og prøve at finde ud af, jamen, hvordan kan vi snakke om det her? Hvordan kan vi begge to komme hen til et punkt, vi kan være glade for? Både fordi jeg kan blive glad for, at hvem end jeg snakker med, får det bedre, men så også, at de ligesom i sig selv kan finde noget, måske finde en ny synspunkt, eller finde en ny vinkel på en problemstilling, de ikke lige har tænkt over. Kan du komme i tanke om et eksempel på, det kan have været for nylig, det kan også være for længe siden, hvor du ligesom gik fra en situation, eller i hvert fald nu kan kigge tilbage på den og tænke, der var jeg faktisk den person, jeg gerne ville være. Altså, der var jeg empatisk. Det er sjovt, du nævner det, for der var faktisk en situation, som jeg kan huske meget klart her for nylig. Og det var, da jeg var hjemme hos en af mine venner, jeg kender fra universitetet. Og han havde en af sine barndomsvenner med, som jeg ligesom har lært at kende lidt hen over de seneste 3 år. Og han sad med nogle meget store tanker omkring i forhold til, hvad han ville gøre med sin liv i forhold til uddannelse og karriere og så meget andet. Og der kan jeg huske, at samtalen, som jeg nævner nu, lidt startede ud i spas. Altså, jamen, okay, jeg har ikke fået skaffet mig en videregående, og I er væsentligt længere fremme, end jeg er, kan jeg huske, han sagde. Og når man har denne her samtale, hvordan ser det så ud? Jamen, i den her specifikke situation, der sad vi hjemme hos min ven der fra universitetet, i hans enværelseslejlighed, sad vi på hans dobbeltseng, iblandt nogle meget bløde dyner, og det var sent om natten, og det var blevet køligt udenfor, efter at have været bankende varmt hele dagen. Og så sidder vi der sådan lidt i en kølig luft, med trøjerne åbne, og bare ligesom sidder og snakker og hygger efter at fået en lille smule at drikke. Jeg skulle til at sige, det er bare typisk der, når aftenen falder på, og man har fået lidt at drikke, og man ligesom, dagen går på held, og der er også noget ved mørket, der måske gør, at man er mere tilbøjelig til at blive lidt sårbar, ikke? Helt bestemt. Men og det var derfor, jeg synes, det var sådan lidt en spændende udvikling i samtalen, at den gik fra at være sådan lidt spas. Det havde ikke været noget med seriøs snak i løbet af aftenen. Det var bare som regel jokes og hyggesnak. Indtil at jamen, jeg synes, det var fordi, han sagde til mig, jamen, I er jo så meget længere fremme, end jeg er. Og det sad jeg med en personlig holdning af, at det synes jeg overhovedet ikke, jeg var. Jeg synes, at han kunne være lige så langt fremme, eller endda længere for den sags skyld, og det fik jeg jo så påpeget over for ham. Hvor jeg kan huske, at han sådan lidt kiggede på mig sådan lidt, nå, hvorfor siger du det? Og så gik samtalen ligesom langsomt i gang med, jamen, hvorfor var det, han mente sådan, og hvorfor mente jeg sådan? Og så endte det ud i, at han til sidst sagde, jamen, ved du hvad, det havde jeg sgu egentlig ikke tænkt over det der før. Og han sagde også specifikt til mig, at han mente bare sådan lidt halvt for sjov, halvt seriøst. Men at det endte ud i, at han faktisk fik noget ekstremt konstruktivt ud af det, at jeg måske udviste den her empati, jeg snakker om, til at kunne vise en ny synsvinkel, som han ikke havde tænkt over før, der gjorde, at han kunne enten ændre sin egen, eller komme en helt ny, som vil kunne hjælpe ham videre i livet. Du vil gerne huskes for din empatiske tilgang, men jeg tænker også, det særligt hørt at lægge vægt på det her med din spændevidde, ikke? Eller det der med, at du kan rumme begge dele. Det er ikke enten eller, det er både og. Altså, når man taler med dig, ønsker du også, at man oplever, okay, det behøver ikke være hver gang. Sæt dig ned. Lad os diskutere de store filosofiske problemer, eller mit liv, eller det behøver heller ikke kun være fjol, altså det ligesom kan være begge dele på samme tid. Ja, helt bestemt. Altså generelt så tror jeg, hvis folk ligesom skulle sætte nogle buzzwords på, hvem jeg var, så ville det nok være en blanding af det her empatiske og lidt fjollet i sidste ende. Og det, som du selv siger, er den båndbredde, jeg godt kunne tænke mig at blive husket for, at kunne skelne mellem, eller kunne ligesom glidende overgang gå imellem, at være fjollet og spas og løjer til at kunne have en lidt mere dybdegående samtale, som vi alle sammen kan ende ud i på en sen aften eller en sen nat, når man har fået 1, 2, 3, 15 bajer indbords. Noget, der jo typisk fylder, når man har de her samtaler og tanker om eftermæle, hvad efterlader jeg mig, hvad vil jeg huskes for? I en helt klassisk nekrolog bliver der jo stillet ret skarpt på sådan noget med, professionel karriere? Hvad har jeg opnået akademisk? Det behøver ikke nødvendigvis være en akademisk milepæl, Frederik, men kan du ikke fortælle om noget eller en situation i dit liv, du er stolt af? Jo, sagtens. Nu siger du, at man som regel tænker på akademiske milepæle, og det vil jeg også drage som min milepæl, at det var, da jeg blev færdig her for et par måneder siden med mit bachelorprojekt. Og grunden til, at jeg gør det, er fordi, at det havde været så hård en omgang at være igennem. Altså, det havde været et hårdt projekt, som startede svært ud med, at jeg skulle skrive den her artikel omkring mit emne inden for fysik. Som og dit emne nu... Viste du mig jo lige opgaven, for jeg tænkte, jeg hopper straks på den. Jeg tænker ikke, fedt, jeg skal snakke med en, der ved en masse om fysik i dag. Jeg får da lige spurgt dig, hey, hvad skal man egentlig synes om det der atomkraftværk, og bruge det som en energiform, ikke? Og så viser du mig jo så, har du den ikke lige liggende herovre? Jo. Det kan være, du lige vil hente den en gang, så kan jeg lige holde dit headset. For så viser du mig jo så, at den her udprintet mobbedreng af en opgave, som jo altså er... Okay, på engelsk godt nok. Kan du ikke sige det på dansk? Om jeg skal? Ja. Jamen, det er en operationel analyse af et smeltet saltkraftværk. Med andre ord? Det er mere eller mindre at analysere, hvordan sådan et kraftværk fungerer. Ja, okay. Og jeg kan jo se, altså, den er jo lang, og der er diagrammer, og der er alt det, der nu skal være i sådan rigtig akademisk afviklet bacheloropgave, ikke? Og hvorfor var det, altså, når jeg kigger på det, synes jeg jo, det er svært, men du siger, at det ligesom var en særskilt hård proces. Ja, og det siger jeg, fordi at der var rigtig mange udfordringer, specielt med nogle af de ting, der sker rundt omkring i verden lige pt. Med situationer, hvor så snart man snakker om atomkraft og atomvåben, så lige pt. I hvert fald har det været ekstremt svært at skulle lave opgaver omkring det. Så du starter allerede med at vælge et emne, der er lidt svært at søge information om. Så allerede der er det svært for dig, men det er vel også bare generelt hårdt at skrive et bachelorprojekt? Jo, altså helt bestemt. Udfordringen i sig selv er jo sværhedsgraden af, hvor stort et projekt det er. Og så når man lægger de her udfordringer i forhold til informationssamling oveni, så bliver det jo bare 1000 gange sværere. Men Det, der ligesom gjorde mig stolt, hvilket er det, der er spørgsmålets essens, det er, at selvom at der var så mange udfordringer, og selvom det var svært at samle information, så endte det med, at mit projekt skulle være, at jeg selv skulle designe. At jeg selv skulle finde min egen problemløsning. Og for at den proces i at skulle lave mit helt eget, det gjorde, at når jeg så endelig var færdig, og det gik godt, og det forløb godt, Så følger jeg en enorm stolthed af at kunne sige, at selvom der var så mange problemer, og selvom det var så svært, så endte jeg godt ud og fik et godt resultat og fik et projekt, jeg kan være stolt over. Men du vælger ligesom bevidst et emne, der er svært at skrive om. Ja. Det er ikke også lidt cool? Jo, altså... Hvorfor hopper du ikke op? Hvorfor hopper du ikke over, hvor gæret er lavest? Fordi det synes jeg ikke er berigende nok for mig. Jeg har altid haft den holdning, at jeg synes, det her specifikke emne med atomkraft var interessant. Så jeg har altid haft det, siden jeg var lille. Og har altid haft en eller anden drøm bagerst i hovedet om, at det kunne jeg godt tænke mig at lave. Og så fik jeg muligheden for at lave det her projekt. Og så, selvom at det var svært, så kunne jeg ikke... Jeg kunne ikke lade være med at ligesom begynde på det. Jeg synes, det var for spændende. Og så når du siger, at hvorfor sprang du ikke bare over, hvor gader var lærest, det var bare ikke berigende nok for mig. Det gav mig ikke nok. Jeg ville lave det, som jeg altid har ville lave, og det som lillebitte mig, 6 år gammel, sagde, det kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide mere om. Det var det, som jeg gerne ville lave. Tror du havde været lige så stolt af opgaven, hvis den havde været nemmere at lave? Nej. Jeg tror, at de udfordringer, der var en del af opgaven i sig selv, gjorde, at udbyttet var større. Det faktum, at man var igennem så mange udfordringer og kom ud på den anden side med et smil på læberne, det gjorde smilet det større. Så det er noget at være stolt af. Du har den jo også liggende fremme i vindueskarmen, lå den jo, da jeg kom ind, så det er også godt at have den lige ved hånden. Hvad er et tidspunkt i dit liv, du har følt lykke? Jamen, et tidspunkt, hvor jeg har følt lykke, det vil helt klart være, da jeg var blevet færdig. Det skal så siges, det her, det var et andet projekt, jeg lavede tilbage på første år af mit universitet. Og som nævnt før, plejede jeg jo at være den her meget introverte, asocial knægt. Og så kan jeg huske, efter jeg var færdig med det her projekt på første år, tog jeg hjem til en af mine andre gode venner. Og da du bliver færdig, er det sådan noget med, at man skal opprinte ud fysisk afleveret i dueslag? Er det noget så antiklimatisk som at trykke send på computeren? Det var under corona, så det var tryk send på en computer. Fedt. Og det jeg ligesom husker så tydeligt ved det, det var ikke så meget selve opgaven, men det var da jeg får lov til at komme, eller ikke får lov, men da jeg kommer hjem til en af mine venner, lige i slutningen af projektet, og vi sidder og hyggesnakker, vi sidder og drikker nogle øl, og så kan jeg huske en af mine venner, som sådan set ikke har særlig meget interesse for fysik, stiller mig spørgsmål til projektet, hvilket jeg altid har syntes var abnormalt spændende at snakke om, hvad det er, jeg laver. Og så begyndte ligesom samtalen at flyde med, at jeg snakkede med ham, min ene ven, og folk begyndte ligesom langsomt at vende deres hoveder omkring det her store, store spisebord. Så langsomt de her, hvad vil jeg sige, 5-6 mennesker begyndte at vende hovederne mod mig, og begyndte langsomt at stille spørgsmål, som var det en klassetime tilbage i folkeskolen. Og der fik jeg simpelthen bare lov til at lege lærer på en eller anden måde, inden for mit lille specialfelt, jeg havde lavet i løbet af det projekt. Og der kan jeg huske den lykke, jeg fik af, at folk de bare virkede interesserede, og synes det var spændende at høre på, hvad det var, jeg lavede til dagligdag. Det gjorde noget for mig i form af, at så var det også det værd at lave. Altså at folk kunne se mig i min fritid og synes, det var da abnormalt spændende. At kunne få lov til at få det bevis i hånden af, at andre mennesker approver, så at sige, af hvad det er, du laver, og synes det er spændende, fordi du kan forklare det ordentligt. Det gav mig en ekstrem stor lykke, både i form af projektet, men også at kunne fortælle det til mine venner. Og kommer det bag på dig, når folk viser interesse? Det er klart, at mine studiekammerater, det er selvfølgelig et givent på en eller anden måde. Men når dine venner, der ligesom ikke rigtigt, som du selv siger, interesserer sig for fysikkens verden, er det sjældent, de spørger ind? Nej, jeg vil ikke sige, at det er sjældent overhovedet, men jeg vil sige, at det er sjældent, at man kommer i så dybdegående en dialog omkring emnerne. Og for den sags skyld, altså nu var det bare i mit tilfælde, at jeg godt kan lide fysik og lave det her projekt, men jeg synes, der er en stor lykke at hente i at kunne dykke i dybden med nogle af de her ekstremt svære spørgsmål, om det så kunne være fysik eller, hvad ved jeg, psykologi eller, jeg ved ikke, hvad det skulle være, men det faktum at kunne dykke i dybden omkring noget, hvor en kan sidde og lege ekspert på området, det giver bare en måske det er også bare, fordi jeg er nysgerrig i grunds natur, at det der med at lære noget nyt og få lov til at høre folks meninger, og at man, der ligesom kommer den dialog frem og tilbage med, jamen hvad synes du omkring det her, eller nå, okay, hvad betyder det her, det synes jeg får ekstremt meget ud af. Det der med at kunne analysere livets rammer, det giver mig en indforståelse i hvert fald, som jeg ikke kan sammenligne med meget andet. Jeg tænker bare, jeg ved ikke, om det er en fordom, og vi har ikke rigtig nogen måde at teste på som sådan, men jeg forestiller mig bare, at man måske er mere tilbøjelig til at spørge i dybden ind til ens venner, der har lavet et projekt, der i et fag, man måske er mere tilbøjelig til at forstå sådan noget med, jeg har skrevet en bachelor i dansksproget. Okay, måske får de flere spørgsmål, end du lige gør om at udpensle det her fysik. Ja, men hvordan skal jeg forklare det? Men forstår du min tankegang? Ja, jeg skal altså, bare jeg er spændt på, om du nogle gange oplever, at ja, hvad kan man sige? Ikke at du bliver diskrimineret imod, men måske at du bare ikke får lige så rig mulighed for at kunne fortælle om det, fordi man er så hurtig til at putte et stempel på, der hedder, det er fysik, det er pisse svært, det forstår jeg ikke noget. Jo, altså der er jo helt klart en eller anden bred forståelse af, at de fleste ikke kan lide naturvidenskabelige fag generelt, altså også matematik for den sags skyld, fordi det er så hårdt et emne, og fordi det er så meget uvant, hvad alle andre emner er. Men at det er det, jeg synes, og det er også det, som jeg lidt fik en del lykke af, det er det der med at kunne tage et emne, som folk måske synes er lidt usexet, for at sige det på den måde. Men kunne gøre det sådan lidt sexet, reklamere for det på en eller anden måde, og kunne forklare tingene, så det er håndgribeligt, så det er forståeligt, det gør nemlig, at så kommer den der dialog i gang. Selvom at det er et fag, som folk synes er ekstremt kedeligt, eller hvad ved jeg. Det faktum, at man kan drage en dialog på baggrund af, at der er en, der er god til at sætte tingene i rammer, det synes jeg er abnormalt skægt at være en del af, og bare endnu bedre, når det er mig, der får lov til at sætte rammerne. Så der var du lykkelig? Ja. Hvornår har du så følt sorg? Ulykke? Ja. Det kræver en lille baggrundshistorie for mig, fordi sagens kerne er den, at jeg er opvokset på Østerbro selvfølgelig, men jeg har så en storebror, min storebror, som er handicappet fra fødsel, og han er mentalt handicappet, og selvfølgelig været det hele sit liv. Ja, han er hvad hedder det, mentalt handicappet fra fødslen af, og har mange, hvad skal man sige, mentale udfordringer. Men overhovedet ikke følelsesmæssige udfordringer, han er en dejlig knægt. Men det, jeg så kan huske som situation, der gjorde mig ekstremt ked af det, det var, på baggrund af det faktum, at jeg har den her bror, er også grunden til, at jeg blev mobbet så meget i skolen, på baggrund af, at der var så mange på det tidspunkt, som syntes, det kunne være sjovt at gøre grin med ham, eller gøre grin med det faktum, at jeg var bror af ham. Så de lavede mange sammenligninger mellem mig og ham, og mobbede mig med det. Men så kan jeg så huske en specifik dag. Hvor gammel var jeg der? Jeg tror, jeg var 10 år gammel eller sådan noget, måske yngre. Og hvor gammel er din storebror? Min storebror, han er 3 år ældre end mig. Og der kan jeg huske, at jeg var på vej fra grundskolen. Som sagt, jeg tror, jeg var omkring 10 år gammel eller sådan noget. Jeg var på vej fra skolen over på fritidshjemmet. Og mit fritidshjem, det lå en lille gåbid, væk fra skolen. Og for at komme derhen, skulle man igennem den her, jeg har lyst til at kalde det en park, men det er det ikke. Det er bare en gang med en masse træer, der ligesom indkapsler en lille vej. En lille allé. En lille allé, ja. Og langs den allé, der er der så det her lille grønne areal, hvor på det tidspunkt plejede der at bo en af vores venner, som jeg lærte at kende gennem min storebror, fordi han ligesom boede på et hjem for mentalt handicappet. Så der boede der så en af dem, som jeg har kendt. Som jeg har lært at kende gennem ham. Og der kan jeg så huske på vejen hjem fra skole en af dagene, at jeg så går langs den her allé og kigger på træerne, og bladene falder. Jeg tror, det var efterår omkring der. Og lille dig, der går der med rygsækken helt spændt op på ryggen, og du går i dit eget tempo i din egen nysgerrige verden. Jeg går i min egen lille verden og sidder og dagdrømmer, eller går og dagdrømmer lidt. Og så, ligesom man kan være i sin egen boble på en eller anden måde, når man går og dagdrømmer, så bliver den boble ligesom brudt for mig, i det, at jeg ser i øjenkrogen, at der står en stor gruppe af mange af dem, som går på min skole, som jeg kunne genkende, som står og griner på sådan en meget, jeg har lyst til at sige ond måde, men det kan man jo selvfølgelig ikke sige ud fra bare et grin. Men det var hånende. Ja, det var et hånende grin, de alle sammen havde, og jeg kunne høre en masse lyde komme derovre fra, sådan nogle meget hårde, skarpe lyde. Så jeg går selvfølgelig derhen for at undersøge det, og ser så, at alle de her små idioter, som jeg har lyst til at kalde dem, står og kaster med sten på det her lille hus, der var på den grønne matrikel, med på det tidspunkt, eller stadig er for den sags skyld, en af mine venner, som jeg har lært at kæmpe gennem min storebror. Og de står og kaster sten på hans lille bitte metalskur, som var på den her matrikel. Og jeg kan så tydeligt huske, at det var næsten som sådan en slags gyserfilm, når man hører de der lyde af metal på metal nærmest, som klinger på sådan en meget kynisk måde. Og jeg kan bare huske, at det gjorde næsten ondt at høre, fordi at jeg kunne forstå, hvad det var, der foregik inde i hovedet på ham, fordi jeg vidste, hvem han var, og den slags ting kunne han ikke lide, høje, skarpe lyde. Så efter at jeg går hen og ligesom ser det, og beder dem roligt om at stoppe, jamen det er de da fuldstændig ligeglade med, fordi jeg var jo selvfølgelig en del af hans slæng, ikke? Så de skubber mig væk og siger, at jeg skal passe min egen butik. Og det finder jeg mig ikke i, så jeg løber ind foran dem og ligesom står og prøver at blokere for vejen op til huset. Og på det her tidspunkt er de stadig i gang med at kaste sten, men kaster dem hen over mig, indtil at de så synes, at det kunne være langt sjovere at kaste stenene på mig. Så det får jeg så lov til at blive kastet sten på og vender ryggen til, og får en masse sten på ryggen og i baghovedet osv. Indtil de på et tidspunkt synes, at det er ikke sjovt længere, fordi nu har jeg vist fået nok tæv, eller hvad man skal kalde det. Og der kan jeg bare huske, at jeg ligger mig ned, og jeg begynder selvfølgelig at græde og har blå mærker, og det hele gør ondt. Men jeg kigger ligesom op igennem tårfyldte øjne, og ser ham, min ven der, sidde og kigge gennem vinduet, sådan skue lidt fra bunden af vinduet, og kigge på mig med et meget skræmt blik, men stadig sådan lidt det tak-blik, jeg ved ikke hvad man er, taknemmeligt blik. Og selvom jeg var så ked af det, og det var jeg helt bestemt, det kan jeg overhovedet ikke sige noget imod, så var der også en lille bid i mig, som følte, nu står jeg op for noget, der var ondt, og det har jeg det godt med. Så selvom jeg var abnormalt ked af det, og det gjorde ondt, så var der en lille smule stolthed i mig. Det er måske også lidt, bittersødt, ikke? For selvfølgelig giver det en god følelse, når man kan stå op for nogen, og måske også lidt heltemod på en eller anden måde over for din ven der. Men derfor kan man jo alligevel godt være, og det er man jo forfærdelig ked af, at det overhovedet er nødvendigt. Altså, hvad havde det da været fedt, hvis der slet ikke var noget, du behøvede beskytte ham fra, hvis du slet ikke havde behøvet at være en helt den dag? Helt bestemt. Og det er sjovt, du siger det på den måde, fordi jeg kan huske for mig selv, altså som sagt, min storebror, han har jo også et syndrom i sig selv. Og jeg er jo opvokset med ham, og jeg elsker min storebror alt på jorden. Jeg synes, han er en fantastisk dreng, og han har bare så mange gode kvaliteter, som min ven der blev kastet sten på, også deler nogle af dem. Kan jeg bare huske, at jeg tænkte for mig selv, både før og efter, mens at de kastede sten på mig, tænkte, hvorfor? Hvad er det helt præcis, der er så forfærdeligt ved ham, ved dem, der gør, at man har lov til at skulle kaste sten på dem, eller ham i det her tilfælde? Ja, det lyder jo helt karikeret, ikke? Altså, det lyder virkelig som sådan en film, der giver en ondt i maven, fordi den er så urealistisk og modbydelig, ikke? Men sådan, børn er bare så ondsindede, det kan de være, ikke? Men det lyder helt karikeret, at de står og griner og kaster sten. Man tænker, sker det? Men det gør det. Ja, det kan selvfølgelig også være, fordi jeg husker det som en gyserfilm i sig selv. Men det, altså, det var meget som en gyserfilm i virkeligheden på en eller anden måde, fordi lydene var grusomme, og det der med hån og grin blandet med sten, man er ikke i tvivl om, hvad der foregår her. Overhovedet altså, man ikke. Kan mærke det i luften, ikke? Ja, lige præcis. Det var sådan en dyster stemning og tyk i luften på en eller anden måde. Men altså, det er sådan, den bedste måde, jeg kan beskrive stemningen, var den der kuldegysningsfornemmelse, man får, når hårene i ens nakke ligesom begynder at rejse op. Og der kan jeg bare huske, jeg sad og tænkte for mig selv, hvad i alverden er det, der kan få folk til at gøre sådan noget her? Specielt fordi jeg jo som sagt er blevet opvokset i det miljø, hvor jeg ser, hvor fantastiske mennesker det er. Og jeg tænkte bare for mig selv, jamen det eneste, I skal gøre, det er jo bare at møde dem og være åbne over for dem. Og så vil I kunne se, at der er ikke noget at være bange for, der er ikke noget at skammes over, der er ikke noget. De er bare dejlige mennesker, som godt kan lide at grine og have det sjovt på samme måde som alle os andre. Det var altså lidt din måde måske at stå op for, ikke bare din ven derpå, men også din bror og alle de typer af mennesker, du ligesom har mødt igennem din barndom allerede. Helt bestemt. Altså, det i spænd af, at jeg er opvokset sammen med min storebror, har også gjort, at dynamikken mellem mig og min storebror har altid været meget god. Altså, der har aldrig nogensinde været noget søskende tvivl. Altså, normalt, når man snakker med søskende, så er det jo sådan noget med at gøre grin og mobbe hinanden og sådan noget. Det har mig og min storebror jo sådan set aldrig rigtig haft. Jo, til dels en smule, men fordi han har det syndrom, han nu engang har og er blevet født med, så har det også ændret dynamikken i, at det hele har været meget mere kærligt og meget mere barmhjertigt på en eller anden måde. Det har været at skulle gå ture i fældeparken og skulle være i Tivoli og hygge og drikke noget kakaomælk og sidde og se tegneserier klokken 6 om morgenen til klokken, hvad ved jeg, 10 om aftenen, ikke? Så den der ligesom barmhjertige, åbne, kærlige følelse, jeg får, når jeg er sammen med min storebror, det gør mig sådan lidt mærkelig fornemmelse indeni, at folk ikke har samme fornemmelse, når de møder de her mennesker. Og så når du siger, at der var sådan en heltefølelse nærmest, i form af, at jeg også stod op for min storebror helt bestemt, altså fordi jeg er så tæt knyttet med det, skal vi sige, samfund i gåseøjne, så var der også en del af mig, som bare sagde, det vil jeg ikke finde mig i. Det har hverken ham, min ven der, eller min storebror, eller nogen anden i den kategori fortjent. Og det har jeg nu engang styrken til, som de ikke har, til at kunne stå op for dem. Men det går måske også op for dig, det er måske også derfor, det er så først og fremmest et ubehageligt øjeblik, og et sorgfyldt øjeblik. Jeg forestiller mig helt dig sådan få den her åbenbaring, som jo også kan være vildt skræmmende af, okay, den i gåsøjne eneste grund til, at jeg ikke står og kaster sten på dem, det er fordi min storebror er sådan her. Altså der kan man måske få den her idé om, alle dem, der ikke er vokset op med en storebror som min, vil de aldrig nogensinde forstå det? Altså hvad er det skræmmende, at det er det, der skal til? Det kan føles som om, det er det, der skal til, og alle jer, der så ikke kender en med det her syndrom, eller som er anderledes end jer, er det så sådan, I altid vil møde dem? Det er fuldstændig rigtigt. Det har helt klart været den holdning, jeg har haft i løbet af første halvdelen af mit liv. Altså, at de bare ikke var udsat nok for det, altså mennesker på gennemsnitligt plan. Og det var også derfor, at jeg, som du selv siger, sådan lidt havde en form for åbenbaring i det øjeblik, hvor jeg ligesom sagde til mig selv, jamen, så må jeg jo være fortaler, eller i hvert fald være en af de mange fortaler, der findes i verden, som kan stå op for dem og kæmpe den kamp, som de nu engang ikke selv kan. Som kan ikke nok med at skulle agere som skjold, men også at kunne agere som den hånd, der ligesom rækker ud og bærer om fredsaftale og sige, jamen prøv nu at høre, vi er altså ikke så skræmmende. Vi er bare barmhjertige, kærlige mennesker. Og det er så også den livsfilosofi, jeg har kørt igennem mit liv, at skulle bringe det videre ud i verden, at kunne vise, jamen, hvad er det for nogle ting, jeg har lært af min storebror? Hvad er det for nogle ting, jeg har lært i hans miljø? Og hvad kan vi andre, så at sige, lære af dem, ham? Perfekt. Jeg kunne blive det her øjeblik længe nu, men jeg synes, vi går lidt videre, og vi springer også et enkelt afsnit, eller et enkelt spørgsmål over. Ja. Ja. Så kort som du nu kan gøre det, Frederik, vil du være tilfreds med dit liv, hvis du skal dø i morgen? Det er et spørgsmål, som jeg har tænkt over en gang imellem, og jeg vil nok have svaret dig nej, hvis du havde spurgt mig for et par år siden. Men nu spørger du mig den dag i dag, og der bliver jeg måske nødt til at svare ja. Og hvad er det, der har ændret sig på de år? Er det, at du har fået en bacheloruddannelse, eller er det nogle andre ting? Jamen, både det og så det faktum, at jeg har lært så mange mennesker at kende, som jeg ved vil kunne huske mig, det er det faktum, at jeg har haft så mange oplevelser med både dem og så mange andre, som jeg også har nævnt nogle af her i dag. Det er en pærevælling af, at jeg føler, at jeg i hvert fald har opnået nok til, at hvis mit liv skulle passere revy for mine øjne i det næste sekund, jamen så vil det være en ekstrem god film, og ikke bare en dårlig gyserfilm, jeg vil gå og grine af. Jeg har skrevet din nekrolog, Frederik. Har du lyst til at læse den op? Det vil jeg meget gerne. Skal jeg bare begynde, eller? Mm. Jeg, Frederik, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Østerbro, men det er som om mit liv først rigtig begyndte på Niels Stensens skole i 6. klasse. Indtil da havde jeg været Frederik, der levede et stille liv som et nemt mobbeoffer i skolegården, fordi min storebror var anderledes. Men den dag i et nyt klasselokale på bagerste række blev jeg genfødt som Freddy. Og han var alt det, jeg havde drømt om at være. Han havde venner, han klarede sig godt i skolen, og han kunne være stolt af sine forskelligheder i stedet for at skamme sig over dem. Jeg kunne have taget min onde, jævnaldrendes ord til mig, og selvom et par af de ting, de sagde, stadig kunne sidde i mig som et gammelt blåt mærke, der gjorde ondt, når man trykkede på det, var det på en eller anden måde en sejr, at jeg aldrig lod dem gøre mig kynisk. Jeg troede stadig på det bedste i mennesker. Jeg var stadig fuld af empati, og det er det, I skal huske mig for. At være altomfavnende og ikke diskriminere i, hvem jeg kaster min kærlighed over. At være en beskytter for de svage, men ikke forvente en medalje for det. Mange af mine fineste egenskaber lærte jeg af min storebror, som spillede en vigtig og stor rolle i mit liv og hvordan jeg levede det. Det var aldrig med drillerier og slåskampe og mig og min bror mod hinanden. Det var mig og min bror sammen mod resten af verden. I hvert fald var det mig og alle mennesker, der ville være med mod alle dem, der ikke var interesseret i våbenhvile, for jeg kom altid med fred. Jeg var stolt af min universitetsuddannelse. Det var ikke intellekt, det var ikke geni, det var flid. Og jeg var stolt af min disciplin og arbejdsmoral. Stolt af ikke at springe over, hvor gærdet var lavest, men at skrive opgave om det emne, der ville være sværest, men også det, som ville være mest spændende. Jeg var stolt af mit skolearbejde, men lykkeligst i mit relationsarbejde. Lykkelig, når jeg var samlet med mine venner og et par øl. Jeg elskede dialogen og søgte den, for jeg troede på, som en rigtig videnskabsmand, at den ville gøre os alle klogere. Det var lykke at være til stede med mine venner i et rum så trygt, at vi kunne udvide hinandens horisonter. Jeg var glad for det liv, jeg nåede at leve. Glad for min uddannelse, min dannelse i Australien. Men mest af alt var jeg glad for at have fået venner, der nåede at se mig være den version af mig selv, jeg gerne ville være. Og det var også dem, jeg håbede at vende hjem til, hvis de har en fældepakke i himlen. Det passer perfekt. Jeg kunne ikke have bedt om nogen, der kunne have skrevet det bedre. Det er meget, meget pænt skrevet. Hvad er det ved det, som du både kan genkende, men også som du synes ligesom har fortjent sin plads i dit eftermæle? Hvis jeg har lov til at være egoistisk i et kort øjeblik, så er det, at det er, du har formået at fange de kvaliteter, jeg gerne vil have, går videre, selvom jeg ikke gør. Det er min arbejdsmorale, min dannelse i forhold til, hvordan jeg kan forstå og snakke med mennesker. Og det har du alt sammen samlet op på en meget poetisk, smuk måde, som er meget, meget rørende på en eller anden måde at få udpenslet foran en. Ja, hvad tænker du om det liv, du læser om der egentlig? Hvis du ikke tænker på det som dit eget, men nu står det der ligesom. Jamen nu har vi jo siddet og snakket om det en lille times tid, men det føles næsten surrealistisk at få læst op, altså som en historie. Det føles jo langt mere, hvad skal man sige, filmisk, end hvad jeg havde forventet. Jeg troede, at jeg levede et meget stille og roligt liv, men i sidste ende, når du skriver det ud på den her måde, så virker det jo som om, at det har været en helt dannelsesrejse med både godt og ondt. Og det er ekstremt givende at få lov til at læse på en eller anden måde. Fordi så får jeg lov til at se en side af mig selv, som man ikke kan se indvendigt fra. Så det er jeg meget glad for. Tusind tak. Er der noget, du vil lave om? Noget, der mangler? For at være helt ærlig, nej. Jeg synes, at det er en god pensling af mig. Hvis man skulle male et maleri med mig i ord, så er jeg glad for, hvad det er for en maleri, der står foran mig nu. Og det er et maleri over et liv, som man godt kan være stolt af, godt kan være tilfreds med, hvis det var det, der stod tilbage. Ja, jeg vil sige, at sådan som du skriver det ud her, så virker det som om, at de små usikkerheder, der måske ligger i mig, og som kan komme frem på nogle dage, de virker lidt mindre i forhold til, når man får det læst op på den her måde. Eller når man selv læser det op, hedder det. At kunne få lov til at se sig selv fra en anden skikkelse, fra en anden synsvinkel, det er jeg meget glad for. Okay, jamen ingen noter. Godt, fint nok. Så ville det være sådan, det ville blive, men det bliver det heldigvis ikke. Det er jo bare noget, vi leger i dag. Men 7, 9, 13, Frederik, tusind tak for at lege med i det her tankeeksperiment, og tak for at lukke os ind i dit liv. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Jeg håber, at det var en spændende historie, jeg kunne få lov til at fortælle. Det var i hvert fald en spændende historie. Det var det jo. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.